Գասպարինակիցներ, այսօր ապրիլի 20-ն է, օրը չորեքշաբթի, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Ստեփանակերտի հայրենապաշտ ու հայրենապաշտպան հայրիս ուխտն աներ է, սրբազան, մեր սուրբ երկիրը կա ու կլինի, մենք էլ կապրենք ու կշատանանք, սա է մեր կամքը բոլոր ժամանակներում։ Օրվա մեր ծրագրում քառորիա պատերազմի ամենաթեժ օրերին Ստեփանակերտի ստեղծարար տեխնոլոգիաների թումո կենտրոնը շարունակում է իր բնականոն աշխատանքը։ Մանրամասները Քնար Բաբայանը կներկայացնի։ Ստեղծված օպերատիվ շտաբի բարենային ծառայության պատասխանատու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Գյուղի և Գյուղատնտեսության Աջակցության հիմնադրամի տնօրեն Աշոտ Բախշյանի հետ է զրուցել մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Այսօր դուք կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Եթերաժամին տեղունի ասույթներ Էջը։ Օրվա հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Քառորիա պատերազմի ամենաթեժ օրերին Ստեփանակերտի ստեղծարար տեխնոլոգիաների թումո կենտրոնը շարունակել է իր բնականոն աշխատանքը, եթե անգամ պարապմունքներին մի քանի երեխային ընդամենը ներկայացել։ Կենտրոնի տնօրեն Կորյուն Խաչատուրյանն է պատմում այդ օրերի գործնեության և վերջին ձեռքբերումների մասին։ Ղարաբաղի ադրբեջանական կռվի թեժ օրերին թումոն բաց մնաց, ու ոչ միայն բաց մնաց, այլ մենք հետևողական ձևով շարունակեցինք մեր կրթական ծրագիրը։ Նույնիսկ Երևանից ժամանեցին թվով երկու հյուրեր, դասընթացավարեր, մեկը խաղերի ստեղծում մեկ դասընթացն է վարում այժմ, իսկ երկրորդը ծրագրավորում երկրորդ մագարտակ, այսինքն արդեն ավելի հառաչադեմ երեխեքի հետ։ Ու նույն ձևով շարունակում ենք, երեխաները թվով ճիշտ է քիչ եկան, բայց էլի եկան, կարողացանք իրականում ավելի որակական աշխատանք տանել, քանի թվով քիչ էին, ու այդպես էլ անցավ այդ թեժորերը, իսկ հիմա որ թեժորերը արդեն ավարտվել են, կարելի ասել բնականին է վերադարձել Թումոյի հաճախականությունները, եւ ոչ միայն բնականին է վերադարձել, այլ նաեւ ունենք նոր գրանցվածներ, ահագին նոր ընտանիքներ, նոր շրջաններից կառավարության հետ նաեւ արդեն ձեռնարկել ենք Շուշի եւ Ասկերյանի շրջաններից ներգրավել ահագին թվով երեխաներ կառավարության հետ միասին, կրթության փոխնախարարի հետ նաև ձեռնարկում ենք Ստեփանակերտի 12 դպրոցներում կրկին շրջել եւ եւս մեկ անգամ ներկայացնել, բացատրել Թումոյի առաքելությունը, գործնեությունը։ Արդեն մի շաբաթ է, ինչ մեկնարկել են երկու հիմնական դասընթացները՝ խաղերի ստեղծում եւ ծրագրավորում։ Խաղերի ստեղծման դասընթացավար Հայկ Հակոբյանն է պատմում աշխատանքի մասին։ Խաղերի ստեղծման ոռշոփին գրանցված է մոտ 120 երեխա։ Այսինքն, ի սկզբանե գրանցված է եղել ավելի շատ, բայց ինչ պատճառով դե բացակայում է երեխա։ Շաբաթական ունենում ենք 10 դաս գումարած միավորված խմբերով կիրակի օրը բոլոր խմբերի հետ միասին։ Այսինքն շաբաթվա ընթացքում մենք անում ենք 2 դաս, ամեն երեխա ունենում է 2 դաս։ Առաջին փուլի համար մենք մի հատ առանձին պրոյեկտ են սարքելու, առանձին խաղ, պարզագույն հիմնական գիտելիքներն են իրանց ներդնելու, արդյունքը լինելու է փոքրիկ խաղ։ Հետո դրա որոշվելու է երեխաների այն խումբը, որոնք պետք է արդեն երկրորդին մասնակցեն, երկրորդ փուլում մի քիչ ավելի բարդ խաղ ենք սարքելու, արդեն ծրագրավորման էլեմենտներով, արդեն ավելի խաղ հասկացությանը մոտիկ։ Երրորդ փուլում արդեն իսկական այնց խաղեր, ոնց որ կարող է հանդիպած լինեն խաղերի վերաբերել կայքերում կամ հեռախոսների համար, օրինակ Android Store-ում, Apple Store-ում։ Դրանք համարում են երեխաների առաջադիմության արդյունքներ, ասենց ասած, ու կծվում են իրաց անձնական գործերի։ Ամեն երեխայի սարքած պրոյեկտը բազային բաֆում է։ Զրուցակցիս խոսքով, բացի ուսումնական ծրագրի շրջանակներում խաղեր ստեղծելուց, երեխաները հնարավորություն ունեն հետագայում աշխատել լուրջ նախագծերի վրա, ինչն այսօր անում են Թումոյի սաները, ովքեր անցել են դասընթացի բոլոր 3 փուլերը։ Երևանում կան երրորդ փուլ անցած այնպիսի երեխաներ, որոնք աշխատում են կոնկրետ ռեալ պրոյեկտի վրա ու բավականին մեծ պրոյեկտ է։ Ստեփանակերտում է կլինեն համոզված եմ, ուղղակի պետքա որ երեք հատ փուլը հասցնենք անցկացնենք, որ երեխաներին բերենք բարձր մակարդակի պրոֆեսիոնալ, որ իրենք կարան իսկական խաղ սարքեն։ Խոսելով արցախցի երեխաների ներուժի մասին Հայկն ասաց. Ես էլի workshop եմ վարել, ծրագրավորման առաջին դասընթացն եմ վարել Ստեփանակերտում։ Ծրագրավորման դասընթացում կան երեխաներ, որոնք շատ ուժեղ էին ու պոտենցիալը բավականին բարձր է։ Խաղերի ստեղծման ոլորտում համոզված եմ էլի, որ բարձր կլինի, ուղղակի քանի որ հələ քննության արդյունքները չունենք, հələ պրոյեկտները չեն հանձնել, մի քիչ այսպես կոնկրետ քանակային դժվար է ասել, քանի երեխա, ինչ մակարդակի, բայց պոտենցիալ կա բավականին, ու ասեմ, իմ համար ուրախալ եմ, որ չեն զիջում Երևանի երեխաները։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։

Հայրենիա մեր պատմության տապանա, մեզ տարուբերել է աշխարով։ Եթե մեզ կանչում մեր հարազատ տորանը, միշտ հավատարի միր կարոտով։ Մերն է լինելու այս նոր հայուր ամյակը, բար լուսավորված ճանապարով։ Մեր սրտերը միշտ ամուր են, հուր են, մեր տրերը միշտ ամուր են, սուր են, և թող իմանան բոլորը, մեր անունն է հայկական բանակ։ Արցախի հանրային ռադիոն է դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 20-ի թողարկումը։ Բոլորիս մաղթում ենք խաղաղություն և առաջարկում մնալ մեզ հետ։ Բարեկամներ, այժմ լսենք հասույթներ։ Հայ ժողովուրդ, հայը մեկ ուրիշ ազգի առջև գլխար քանելու պետք չունի, Ավետիս Ահարոնյան, թերևս դժվար է գտնել մի ազգի տարեգրություն, որն ավելի զերծ լինի արատավոր ոճերներից, քան հայերինը, որոնց արաքինությունները խաղաղասիրության արգասիք են, իսկ արատները բռնադատման հետևանք, Ջորջ Բայրոն։ Եթե ցանոթանում ենք Մատենադարանի հազարավոր գրքերի պատմությանը կամ կենսագրությանը, տեսնում ենք իսկական հայ ժողովրդի մեծագործությունը, որը չի նվազել անգամ ամենադաժան արհավիտքի եզրերին, Ստեփան Զորյան։ Այն տեսակ տանջանք ու տարապանք, ինչ որ հայ ժողովուրդն է տեսել արևելյան բռնակալներից ու բարբարոսներից, չի տեսել ոչ մի ժողովուրդ, ոչ մի աշխարհում։ Հովհաննես Թումանյան։ Իմ սուրբ ժողովուրդ, ես սիրում եմ, ես պաշտում եմ քո խավար խրճիթները, քո արտասավոր թաց հացը և քո արունաներկ արորը, ես պաշտում եմ քո փլատակ վանքի ամեն մի փշրված քանդակը և համբուրում եմ նրանց մամուրը, Ավետիք Իսահակյան։ Ժողովուրդ հայոց, քո ազատությունը քո ձեռքդ է ամեն բանի առաջ, քո սեփական ուժիդ, քո զենքիդ մեջ, Խրիմյան Հայրիկ։ Խելացի ու աշխատասեր է հայ ժողովուրդը, ուր է լինի սիրալի ընդունելության է արժանանում բոլոր ժողովուրդների կողմից, Էմանուել Կանտ։ Հայ ժողովուրդը հավերժ է, բոլոր նեղ ձորերի մեջ էլ, իր բարձունքների անսահման դաշտերում էլ, Հովհաննես Շիրազ։ Ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է, Եղիշե Չարենց։ Իմ հայ ժողովուրդ, դու փոքր ես եղել, աղբյուր ես եղել և ոչ թե հեղեղ, Պարուր Սևակ, պայքարը ապրելու ձև է դարձել հայերիս համար։ Հայաստան, ես ազատ ու անկախ ինտերն եմ դա, սա իմ անուն է, իմ ազգանուն է, հայ եմ ուր եմ տանի ճամպա. Եթերում օրվա հետրաժաման փոփային կորացույցով։ Այսօր ծնվել են Յոհան Ագրիկոլան, գերմանացի կարոզիչ, ռեֆորմացիայի առաջնորդ, Ֆիլիպ Պինելը, ֆրանսիացի բժիշկ, Դանիել Վարուժանը, արեմատահայ տաղանդաշատ գրող, Հարոլդ Լյոդը, ամերիկացի կատակերգու, Խուան Միրոն, իսպանացի նկարիչ, Միշել Լերիսը, ֆրանսիացի բանաստեղծ, Գայ Սիգբանը, շվեդ ֆիզիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Պավել Լուսպեկայևը, ծագումով հայ ռուսաստանցի դերասան, Կարլ Մյուլլերը, շվեցարացի ֆիզիկոս, նոբելյան մրցանակակիր, Չարլզ Կիլինգը, ամերիկացի օվկիանոսագետ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 20-ի թողարկումն ավարտվեց։ Հրաժեշտից առաջ կրկին բոլորիս մաղթում ենք ամուր կամք ու խաղաղություն։ Մենք հավերժ կլինենք մելլերների պես։